Berdin lehenik, lehen iritzi gisa, zer diozu Frantziako asamladako nartu duen legediaz? Legediak behaz gaurko egoera gogortzen du, eskubideak murrizten ditu atzerritaren zat, eta asilioa galdegiten dutenen zat epeak moztuz, bai galderaren pausatzeko, gana ebeita duziaren egiteko epea laburtua da, eta gero errefusatua balima zaiote, epea ere epe bat bazen oai arte dei egiteko, errekurtso baten egiteko, eta epe hori ere laburtzen dute. Behaz hor, ikusten da, behaz denak presaka egin beharko direla, eta jakina da presaka egiten den lana ez dela sekuran ona. Ordo norokorki, murrizketa bat eskubideen aldetik, alta Frantziako barne ministroak duela aste bat argudiatu zuen bere legediaren defentsarako, urgentzia bat, bazela krisi migratorioa dela eta eberitziak berriz hartzeko, imigrazio masiboa, baina asilio eskubidea sakratua zela gora ipatuz. Bai, hori hori beti itxura ona agertzen dute, baina ikusten da azken urteri behatuz, beti gorgurtuz duala eta beti gobernuak, izan dain eskoneko gobernua edo alderdi sozialistaren gobernua, beti goraipatu dutela behaz eskubide horren defentsa, baina konkretuki egiten dutena, ez da beren hitzekin akort eta egiten dutena da gogortzea, egoeraren gogortzea, eta hor ere kasu hortan hola gertatu da, behaz ono gehiago gogortu dute egoera hori. Babes eskubidea galdetzen dutenak orain arte nor dira eta erreski hartzen edo onartzen ote zituen orain arte Frantziak ere, justuki galde horiek. Beste estatu batzueri konparatu zer gaiten alda ezetz, gehien azken urte hauetan, gehien asilo eskubidea eman duena Alemania da, eta porzentaiak hartzen badira, Europa norteko estatuek gehiago, Frantzia baino gehiago asilo eskubidea onartzen dute. Eta guk hemen estado frantseserat helbu diren asilio eskatzerat gehien bat dira gerla egoeran diren erresumetako jendeak. Mementuat ez izan dira Afganistanikoak eta oaie ikusten dira Siriakoak, Irakekoak eta ikusten dira gero Afrika erdiko jendea ere helbu dira. Jende gaztea heldu dira Europara ino eta bereziki Frantziara ino zen eta hizkuntza bera menperatzen dute.